Ligegyldige, formynderiske og decideret ineffektive. Ja, det er blot et udpluk af de ord, der de seneste år er blevet brugt til at kritisere de kommunale jobcentre. I dag så skal du så høre fra den selvstændige socialrådgiver Maj Thorsen, som til daglig arbejder med at hjælpe netop de borgere, der oplever at blive klemt i jobcentersystemet. Et system, der for et år siden fik det, der ligner en dødsdom af regeringen efter mange års heftig debat, hvor jobcentrene gang på gang på gang er blevet beskyldt for utilstrækkelig hjælp til arbejdsløse. Vi ser derfor nærmere på, hvordan den uddøende institution ser ud her et år efter, at Mette Frederiksen hun sagde, at jobcentrene de skal nedlægges. Og nu kan jeg så sige velkommen til netop dig, Maj Thorsen. Tak skal du have. Du er, som jeg sagde her til at starte med, selvstændig socialrådgiver. Du har tidligere arbejdet som kommunal socialrådgiver. Her valgte du blandt andet at blive whistleblower tilbage i 2014, hvor du talte åbent om kritisable forhold i Randers Kommune. Siden da er du så blevet en fremtrædende, det kan jeg vist godt sige, offentlig stemme i den her debat om jobcentrene og hvad der skal ske med de folk, der kommer i jobcentrene. Så er det på plads. Maj Thorsen, nu arbejder du ikke selv længere i et jobcenter, men efter Mette Frederiksen, hun for et år siden i forbindelse med, at regeringen den blev dannet, sagde, at nu skulle de altså nedlægges. Oplever du så, at der er noget, der ændrer sig i det her jobcentersystem? Nej, det gør jeg ikke. Vi havde haft en anden samtale, hvis du havde spurgt mig i august. Fordi det er jo ligesom om, jeg hen i juni måned, og så hen lige efter sommerferien, der mærkede jeg en, ja, det var jo sådan en momentan forandring, fordi pludselig havde jeg førtidspension, så jeg der gik langt nemmere igennem, end jeg hidtil havde oplevet. Det var blandt andet unge, der fik førtidspension uden at have været i praktik. Altså, de havde ikke fået afklaret deres arbejdsevne i en praktik, hvilket ellers kan være meget centralt, når man skal afklares til en førtidspension. Og jeg havde også andre sager, der af forskellige årsager gled utrolig nemt igennem til en førtidspension. Men det var desværre kun momentant. Så jeg vil sige, jeg synes, der vi er tilbage til scratch igen, sådan som jeg har set det de sidste år. Altså det, du oplever, der skete i sommer, har det noget at gøre med de politiske vinde, eller har det sådan set bare været et arbitrær hændelse? Ja, jeg tænker simpelthen, det må have været tilfældigt. Og det var så, jeg tror faktisk, jeg var ude at lave nogle Facebook-opslag eller Twitter-opslag om, at jeg pludselig mærkede nogle mildere vinde omkring jobcenterne, og det glædede mig selvfølgelig. Men det ser ud til, at det kun var momentant, fordi desværre så står jeg nu stadigvæk med de her, det jeg vil kalde møgssager, hvor borgerne bliver rigtig meget klemt af deres jobcenter. Mm. Jeg ved, det du interesserer dig især for, Maja Thorsen, i det her system, det er jo spørgsmålet om førtidspension. Det er jo også det, du selv bringer på banen her. Hvis man går ind på det sociale medie X, hvor du jo også er aktiv, så kan man jo finde opslag, hvor du blandt andet tilskynder kommuner til at bevilge varig førtidspension frem for midlertidigt førtidspension i visse sager. Jeg skal bare lige forstå, mener du, at der er brug for, at flere danskere får tilkendt varig førtidspension? Det er med et godt spørgsmål. Det indtryk i hvert fald, når jeg kigger på dine sociale medier. Ja, og det er rigtigt. Det handler om for mig, det er, hvis borgerne opfylder, deres sager opfylder betingelserne for en varig førtidspension, så skal de have en varig førtidspension. Det er sådan, jeg ser på det. Og det er det, der er problemet i en del af mine sager, det er, de opfylder betingelserne for en varig førtidspension, men enten får de ikke en varig førtidspension, eller så får de kun en midlertidig førtidspension. Nu siger du det her med, at de skal opfylde betingelserne. Bare forstår, det er i virkeligheden et ja til, at du mener, at der er flere, der skal tilkendes en varig førtidspension? Nej, det synes jeg ikke, det er, fordi jeg vil gerne have... Jeg synes, du tager det ud af en kontekst, fordi det er stadigvæk dem, der har ret til en varig førtidspension, der skal have det. Så hvis vi taler om de mange, der ikke får det, de har ret til, så vil jeg gerne svare ja til, at flere skal have en varig førtidspension. Men jeg synes faktisk, det kunne være lidt interessant, hvis man kiggede mere på mulighederne for at give midlertidige førtidspensioner. Fordi der er en del borgere, som hvis de fik fred og ro fra det system, og systemet i øvrigt bare blev bedre, markant bedre end nu. Hvis det blev bedre, hvis der blev bedre mulighed for at få fred og ro fra systemet til at passe sin behandling, for eksempel i psykiatrien, så synes jeg, det kunne være rigtig interessant, hvis man kunne åbne muligheden for, at flere kunne få en midlertidig førtidspension. Lad os lige tale lidt om det, og så bare for eksemplets skyld. Nu står jeg ikke i en situation, hvor jeg lige har talt med en, som ønsker en midlertidig førtidspension. Men lad os sige, en person i 20'erne, slut 20'erne, dem møder du jo givetvis flere af, ønsker en det, der man kan kalde en midlertidig førtidspension. Er det smart at begynde at tildele en person, som er i den aldersgruppe, en form for førtidspension? Ja, hvorfor det vil det være. Hvis nu vi for eksempel tager, jeg har en del borgere, der har en autismeledelse, for eksempel. Og de har måske i mange år først været klemt i skolesystemet, og så i uddannelsessystemet, så bliver de ledige, når de bliver 18 år, fordi de er simpelthen bare så sårbare og maste af det, de har oplevet gennem flere år i skolesystemet. Så går de ud og bliver ledige. Og det er bare det er gift at være ledig, hvis der ikke er udsigt til, at man kommer videre og kommer ud på det her arbejdsmarked. Og der kunne det måske for dem være en rigtig god idé, at de får fred og ro fra alle de krav, der er. Altså bare det at skal møde op til et jobcentermøde, kan jo for i hvert fald for autister for eksempel være ganske hårdt. Men det kan det også for alle mulige andre slags borgere med alle mulige andre slags lidelser. Men i hvert fald for de unge kunne jeg godt se et vis perspektiv i, at det bliver nemmere at tildele en midlertidig førtidspension. Og nu nævner du specifikt folk med autisme, og det er der selvfølgelig også en del af den her gruppe, som har. Men hvis vi kigger generelt på eksempelvis unge mennesker, som vi taler her, er det en god idé at give unge mennesker et incitament til ikke at komme tilbage i en eller anden form for arbejdsmarked? Det tror jeg, mange vil tænke, når de hører det her. Er det en god idé at beholde dem i et system, der maser og presser dem ned under gulvbrædderne? Fordi systemet simpelthen ikke er indrettet til sårbare mennesker. Systemet hævder at være indrettet til sårbare mennesker, men det er det ikke. Der er simpelthen så mange krav, at de her mennesker skal leve op til. Der skal hele tiden være progression i sagen. Den her hele tiden evindelige snak om progression, udvikling. Du skal mere ud på arbejdsmarkedet. Du skal mere op i tid i din praktik. Er det godt, hvis man ikke kan? Og nu siger du systemet her, Maja Thorsen. Hvad er det for et system, du tænker på? Det er jobcentersystemet. En og alene det? Ja, og så er det jo... Altså, vi kan også godt, skal vi ikke bare tage hele Christiansborg med, hele retorikken i det her med arbejdsmarkedssnakken. Altså, var det bare så sent som i sidste måned, vi hørte Mette Frederiksen sige, alle skal ud på arbejdsmarkedet. Alle bare ikke. Nu siger du, at jobcentrene i hvert fald er en primær del af det her system. Så burde du jo, Maja Thorsen, være det gladeste menneske i Danmark, fordi regeringen jo har sagt, at vi skal nedlægge jobcentrene. Så er din lykke vel gjort? Nej. Fordi, ved du hvad, vil de sætte i stedet for? Jeg har aldrig været ude og sige, at jeg synes, jobcentrene skal lukke. Jo, en gang i P1. Og det er også, fordi jeg var ekstra sur på et jobcenter. Du har lige sagt, at det er en del af systemet. Jeg ved det godt, men hvad vil de sætte i stedet for? Skal vi så bare kalde det noget andet? Hvad bliver indholdet i det nye system, de vil sætte i værk i stedet for? For vi har stadigvæk en retorik og en overordnet dagsorden fra regeringen og politikerne, det hedder, alle skal være ude på arbejdsmarkedet. Så man kan kalde det alt det, man vil. Hvad bliver indholdet i det? Det er det, der er ingen af os, der ved noget om endnu. Mm. Men så nu må du tilgive mig, Thorsen, og jeg så stiller spørgsmålet igen, og det er jo også bare, fordi jeg bliver en smule forvirret, fordi du siger til mig, at systemet, som du kalder det, systemet, som du siger slider borgere op, som bliver presset ud i praktik, i arbejdsprøvning, det ene og det andet, at det system, det er primært jobcentrene. Og så tænker jeg jo, når regeringen så har anerkendt, at der er noget i det her system, der ikke fungerer, og siger, at vi skal lukke jobcentrene, vi skal ændre den her proces, så burde du da være glad. Ved du hvad? Lad os tage snakken væk om, at de skal nedlægges. Og så tage den anden snak, der hedder, at de har kigget på det, de har taget det seriøst, at der er noget, der ikke fungerer. Det kan jeg garantere dig for, jeg er rigtig glad for. Jeg er super glad for det, men jeg mangler stadigvæk, og alle mulige andre fagfolk og borgerne og medarbejderne ude i jobcentret, vi mangler at få at vide, hvad der træder i stedet for. Og kommer der de nødvendige ændringer, der er brug for? Det er jeg rigtig spændt på, fordi arbejdsgruppen, der er nedsat og som skal kigge på, hvordan det skal se ud i den fremtidige beskæftigelsesindsats, de er færdige med det arbejde til næste sommer. De har jo været ude at sige, at de er sat i verden for at spare 3 milliarder. Jeg var inde og mødes med den her ekspertgruppe i september måned, og jeg havde flere gode forslag med til, hvordan man kunne gøre det bedre i fremtidens beskæftigelsesindsats. Og jeg fik jo, de var vældig søde og rare, men de sagde jo også direkte til mig, det bliver for dyrt, det du kommer med der, Maj. Og vi skal jo spare 3 milliarder. Det er det, vi skal arbejde på. Så jeg har jo svært ved at se, hvordan skal man gøre det bedre, hvis man bare kun ensidigt kigger på, at vi skal spare 3 milliarder. Det er det, der bekymrer mig, og jeg kan sige til dig, allerede nu er kommunerne begyndt at opsige nogle af de tilbud, de har til de allermest sårbare mennesker i jobcentersystemet, fordi de skal jo spare ud i kommunerne, og kommunerne har selv været ude at sige, at de her besparelser kommer til at gå ud over de mest sårbare. Maj Thorsen, alt andet lige, så tænker jeg da, at vi nu har et øget fokus på jobcentrene. Det har vi i hvert fald, oplever jeg, fået de seneste år. Altså allerede i 2014, da du var kommunal socialrådgiver, der valgte du at agere whistleblower, det sagde jeg også til at begynde med, at tale åbent i offentligheden om det, du mente var kritisable forhold i familieafdelingen i Randers Kommune. Prøv lige at tage folk med. Siden dengang, er situationen med jobcentrene blevet bedre eller værre? Eller er det det samme? Jeg synes, det er blevet værre, og det skyldes den fleks- og førtidspensionsreform, der kom i 2013. Den har gjort meget skidt for mange mennesker. Altså, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der er døde i ressourceforløb nu, ikke fordi jobcenteret har dræbt dem overhovedet, men altså, så sårbare har mennesker været, at dem, der har været i ressourceforløb, i stedet for at få en førtidspension, så er jeg afgået ved døden i et ressourceforløb, været på ressourceforløb. Det er jo også vanvittigt. Så nej, der er ikke... Det er bare blevet værre siden dengang. Og ved du hvad, der blev også givet for mange førtidspensioner før 13. Men siden 13 er man jo gået helt over i den anden grøft. Og det er det, der gør, at mennesker bliver ødelagt i det her system. Og så er der også gode jobcenterforløb. Gudskelov er der også mennesker, der kommer rigtig godt ud på den anden side. Men der er for mange af dem, hvor det går galt. Maj Thorsen, nu er der jo nedsat den her ekspertgruppe, som du siger, du også har givet bidrag til. Bidrag til, som skal komme med anbefalinger til at gentænke, som de siger, beskæftigelsesindsatsen, som det jo også så fint hedder. I juni 2024 skal de komme med deres anbefalinger. Nu er der jo gået godt et år siden regeringen, som den ser ud nu, lovede, at vi skal nedlægge jobcentrene. Hvis jeg nu ringer til dig om et år, tør du så allerede nu lægge 100 kroner på, at man har besluttet sig for på det tidspunkt at nedlægge jobcentrene og lave noget helt andet? Jeg tør lægge 100 kroner på, at de jobcenter ikke er nedlagt. Det tror du ikke på? Nej, det tror jeg ikke på. Jeg vil virkelig se det, før jeg tror det. Det her er jo ligesom at hæve Titanic fra havets bund. Det er jo kæmpe omlægning af hele beskæftigelsesindsatsen. Det er ikke noget, man bare lige gør. Så du må gerne, og I må også gøre en ring før om et år, der er den ikke vendt den her. Og ved du hvad, det der undrer mig, nu spurgte I, vil jo gerne vide, hvordan er det gået her i år, siden at vi fik udmelding om, at de skal lukke. Det der undrer mig, hvorfor jobcentrene ikke har lagt sig i selen for at gøre det meget bedre end hidtil. Hvorfor har de ikke lagt sig i selen for at sige, hey kammerater derinde på Christiansborg, vi gør det faktisk godt. Vi vender lige skuden allerede nu selv ud i de lokale jobcenter. Vi vil gerne vise, at vi faktisk er bedre end rygtet. Det undrer mig meget, at man ikke har kæmpet med ud i jobcenterne for at vise, at man godt kan det her. Maj Thorsen, det må være, fordi man ikke kan. Maj Thorsen, du er selvstændig socialrådgiver. Tusind tak, fordi du kunne være med her i dag. Ja, selv tak da. Det var alt for reporterne i dag. Bag den her udsendelse er Kasper L. Hausner og Malte Storm Madsen. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers, og Mille Ørsted, hun er redaktør.